Εδώ είμαστε. Και οι δύο σήμερα λόγω εκτάκτων γεγονότων. Οριακά. Τι οριακά. Οριακά είμαστε εδώ. Γιατί είμαστε εδώ οριακά. Εγώ δηλαδή. Μόλις έφτασα πριν ένα λεπτό. Από πού? Από τη Βουλή των Ελλήνων. Πήγα να ψηφίσω με αυτούς τους άχρηστους, δεν μπορώ να βγάλω ένα πρόεδρο. Πήγα να ψηφίσω κι εγώ. Ήσουν 100ος, 60ος, 8ος. Όχι, δεν υπάρχει ακόμη ένατος. Εγώ την, θα την ήμουν. Επόμενη. Μα δεν με αφήσανε να πω, εγώ ήμουν ο ένατος. Την θα κάναμε 169. 69, αλλά δεν με αφήσανε. Δεν έγινε, δεν έκατσε. Τι έκανε στη Βουλή? Πήγα να ψηφίσω. Ως Τσολιάς, ήσουν ως Τσολιάς έξω. Και πήγα να μπω. Σ' αφήσανε. Μπήκαν κάτι συνάδελφοι δικοί μου μπροστά και με κλείσανε με ασπίδες. Συνάδελφος είμαι, δεν καταλαβαίνω. Είστε μπλε, είμαι πράσινος. Ήσουν Τσολιάς. Ήσουν Τσολιάς, οπότε δεν σε αφήσανε. Δεν με αφήσανε να μπούμε στη Βουλή. Αυτοί χάσανε. Υποδέχτηκες κανέναν? Είδα λίγο τον Νικήτα τον Κακλαμάνη, πήγε σπορτίφ στη Βουλή. Ναι. Με αθλητικό παπούτσι. Και μετά λένε για τους Σιριζές που δεν βάζουν γραβάτα. Ναι, ναι. Βρε Νικήτα, πού πας αγάπη μου έτσι. Και... με αθλητικό παπούτσι και μόβε top. Εκλογές έρχονται. Εκλογές έρχονται. Είμαστε φιλολαϊκοί όλοι. Και... το Σιφουνάκι, λίγο ξινό το Σιφουνάκι. Ναι. Κατάδεκτο, αγενή. Σου μίλησε ο Νικήτα. Όχι, με κοίταξε λίγο μπλαζέ. Ναι, ναι, έχει ένα ύφος και αυτά. Του φώναξε βέβαια και κάτι για εκείνο το δέντρο του, το ωραίο το 8. Αλλά δεν ξέρω, ίσως να μην το άρεσε. Ναι. Ενδεχομένως. Και ποιο άλλο. Με αυτοκίνητα, όλοι με αυτοκίνητα. Ναι, εντάξει. Και ήταν κανάλια ξένα. Οι δεξιοί είχαν ήδη πάει, να τα πούμε αυτά. Έχουν πάει πολύ νωρίς. Γιατί ήμουν και εγώ από νωρίς. Να του μαντρώσουν. Οι Σιριζέοι ήρθαν τελευταία στιγμή. Δεν του ένοιαζε, τότε είναι χαλαρά το θέμα. Έτσι θα κυβερνήσουν οι Σιριζέοι. Τη τελευταία στιγμή και χαλαρά. Ήρθε κάποια στιγμή ένα ροζ πούλμαν, λέω αυτή θα είναι, δεν ήταν. Δεν τι ήταν. Παιδάκια, δεν ξέρω κάτι. Εν τω μεταξύ έρχεται εθνικός κίνδυνος, όπως είπε ο Σαμαράς. Πρόλαβε να απειλήσει τώρα, το είδα. Οι εκλογές είναι εθνικός κίνδυνος. Τι είναι? Δεν για είναι το Σαμαρά, ναι. Για όλους μας δεν είναι. Όχι. Τι έχουν βγάλει όλα αυτά τα χρόνια οι εκλογές? Ναι. Είναι εθνικός κίνδυνος. Ναι, εντάξει. Εντάξει. Με αυτό το σκεπτικό. Να μην κάνουμε εκλογές άμα βγαίνουν αυτά που βγαίνουν. Δεν χρειάζεται να κάνουμε καθόλου εκλογές. Είναι εθνικός κίνδυνος, το είπε ο άνθρωπος και θα έχει ονοματεπώνυμο σαν τη σοκολάτα. Θυμάσαι? Ποιο τη Λίλα Πάουζε που λέει ονοματεπώνυμο η σοκολάτα. Και προσπαθεί έτσι να μαντρώσει. Όχι. Τη Λίλα. Όχι. Προσπαθεί να μαντρώσει, να κινδυνολογήσει, να κάνει ό,τι μπορεί. Ό,τι και να κάνει, τώρα 12 δεν μαζεύονται. Δεν μαζεύονται. Θα μαζευτούν άλλοι δύο. Ρε παιδί μου, θα μαζευτούν. Και 12 μπορεί να μαζευτούν, αλλά θα ξεπουληθούμε σαν χώρα. Ναι, και ούτε πλεόνασμα θα έχει φέτος να δώσουμε τίποτα. Ξενοδοχεία να βρεις, να βάλεις κάμερες στα ταβάνια, να βάλεις κάμερες στα τραπέζια, να στήσεις πόσο να προλάβουν πια. Με απομαγνητοφωνήσεις, μετά μοντάζ, το ένα τ' άλλο. Θα έπρεπε από το καλοκαίρι να το φροντίζανε. Αυτό είναι, θα το είχαν τελειώσει. Δεν υπάρχει συνέπεια. Καλά, είχε και τα άγχη να σώσει τη χώρα. Πού να προλάβεις όλα. Ναι, αυτό είναι πολύ βασικό. Αυτό κυρίως το άγχος. Κυρίως αυτό. Ο Σαμαράς και αυτό. Ο Μπούκουρας και ο Αλεξόπουλος, δύο Ναζί, ψήφισαν Σταύρο Δήμα. Βεβαίως. Είναι πολύ θετικό αυτό. Και για το Σταύρο Δήμα τον ίδιο. Και για το θεσμό και για τη δημοκρατία, να το πούμε. Καλά, μην είναι και στα ψηφοδέλτια. Πολύ πιθανό, γιατί, είναι, πιθανό γιατί η όχι. Δήλωση του Μπούκουρα μιλάει για σταθερότητα. Ναι. Εξεργόμενος. Ότι ο Μπούκουρας και ο Χρυσοβαλάντης είναι τέτοιο, είναι κόντρα. Χρυσοβαλάντης είναι κόντρα. Ναι, Αλεξόπουλος. Τα ίδια. Ότι κόντρα, μια χαρά. Ότι είναι κόντρα με τις απόψεις Σαμαρά, ας πούμε. Ο Σαμαράς είναι πιο ακραίος. Πιο ακραίος. Όλοι κρύβουν ένα μπαλτάκο μέσα. Απλά ο Σαμαράς, όπως σε αντίθεση με αυτά που είχε πει ο Μπούκουρας, δεν ενεπνεύστη από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ενώ ο Μπούκουρας, όπως είχε πει, είχε εμπνευστεί από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Έτυχε και έγινε βουλευτής της Χρυσής Αυγής. Δεν είμαι φασίστας, δεν είμαι ναζιστής. Έλληνας πατριώτης είμαι, αγαπώ αυτόν τον τόπο. Ο Παπανδρέου, ο Ανδρέας, ο Παπανδρέου με έκανε εθνικιστή, ναι. Είναι κακό. Η Ελλάδα στους Έλληνες, έλεγε πρόεδρε. Μικρό παιδάκι ρώτα στις αρχές και ο νέος Κορινθίας. Τι αγώνα έκανα για το Πασόκ. Ανέβαινα στις κολόνες πάνω και κρέμαγα σημαίες. Όλα μαζί. Και ο Κουλούρης τα έκανε, δεν πήγε στη Χρυσή Αυγή. Όλα μαζί. Έτυχε να εκλεγώ με τη. Τυχαίνει. Σου τύχε με τη Χρυσή Αυγή. Ήτανε Πασόκ, ψήφιζε Σταύρο Δήμα, είδες η φυλακή πως σοφρονίζει. Είπε μια αλήθεια βέβαια. Ότι σοφρονίζει, σοφρονίζει. Ναι, ναι. Βγήκανε με άλλα μυαλά από εκεί μέσα τα παιδιά. Δόξα τω Θεώ. Ο Ρωμανός μόνο δεν βγαίνει με άλλα μυαλά. Όλοι οι άλλοι βγαίνουν με άλλα μυαλά. Ποια διαφήμιση είναι? Χρυσή ζύμη. Δεν πέτυχε. Πέτυχε, ναι, αυτό ακριβώς δεν έτυχε. Πολλές διαφημίσεις με τι θα γίνει. Χριστούγεννα έχουμε, σωστό. Αγγελία. Αβάδιστα. Ζητούνται 12 βουλευτές πρόθυμοι για εκλογή που του δου, Προέδρου της Δημοκρατίας. Δίδεται αμοιβή σε χρήμα, σε χρυσό, σε καρέκλα, σε είδος. Δωρεάν βιντεοσκόπηση. Δώρο το ειδικό ρολόι χειρός. Ηχογράφηση στο σούπερ ρολόι. Προσφέρονται προσχήματα. Τη διαβάζω τώρα εδώ. Πολύ καλό. Μπράβο. Πού, χρυσή ευκαιρία, τι είναι, μην ξεγγυλίσετε. Άνοιξε μια εφημερίδα στην τύχη. Ποια, τη Δημοκρατία, ποια στην τύχη άνοιξε. Στη μη Δημοκρατία. Είμαστε στη μη Δημοκρατία. Λοιπόν, εδώ είναι Ελληνοφρένεια, σήμερα ειδικού σκοπού και εν ώψη εθνικού κινδύνου και εθνική περιπέτεια. Ο Σαμαράς. Και εθνικών απειλών, βέβαια. Εθνική περιπέτεια έχει προκαλέσει ο ίδιο. Δεν εννοεί να το κατανοήσει αυτό. Έτσι θα μείνει στην ιστορία. Με μια μαύρη σελίδα της δικαιοσύνης χθες που έβαλε στο αρχείο την υπόθεση Χαϊκάλη. Αν είναι δυνατόν. Ναι. Υπάρχουν. Με διαδικασίες. Τώρα μπαμπάμε, έτσι. Σε δύο μερούλες. Δύο μέρες. Και σε άλλες υποθέσεις τραβάνε κάτι πεντάχρονα, εξάχρονα υποθέσεις. Εδώ μέσα σε δύο μέρες λύθηκαν όλες οι απορίες. Και όλοι, αν συζητήσεις παντού στη χώρα, έχουμε 20 απορίες τουλάχιστον με όλη αυτή την υπόθεση. Να μην έχει δικαιοσύνη τόσο τυφλή και κουφή. Και κουφή συνάμα. Και πώς έτυχε, ρε παιδί. Μαύρη σελίδα και δεν είναι η μόνη. Δικαιοσύνη τα τελευταία δύο χρόνια μόνο μαύρες σελίδες έχει. Είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις σοβαρών ανθρώπων εκεί στη δικαιοσύνη που τόλμησαν να ξεφύγουν από αυτό το πολύ ασφικτικό πλαίσιο που τους έχει βάλει η εκτελεστική εξουσία. Ξέρουμε όλοι πολύ καλά τι έχει γίνει. Δεν έχει σημασία οι επίσημες αποδείξεις. Ο καθένας καταλαβαίνει, είχε καταλάβει από την αρχή της υπόθεσης και τώρα που μπήκε στο αρχείο καταλάβαμε μια και καλή ποιος ακριβώς κυβερνάει αυτόν τον τόπο. Κατάφερε ο Αποστολόπουλος να πείσει τον εισαγγελέα, ρε παιδί μου, τώρα και εσύ. Γιατί είσαι έτσι δύσπιστος. Ναι, δύσπιστος. Πώς έτυχε ο εισαγγελέας να πιστεύει αυτή την πλευρά, ρε παιδί μου. Γιατί δεν βγάζει και τις. Βέβαια, γιατί και άλλη πλευρά είναι λίγο κωμωδία και άλλη πλευρά. Κωμωδία είναι τελείως άλλη πλευρά. Αλλά από την άλλη πλευρά το περιμένει να είναι κωμωδία ο Χαϊκάλης. Δεν περιμένει από το Σαμαρά να είναι κωμωδία. Και δεν είναι κωμωδία, είναι τραγωδία. Τι δεν περιμένει από το Σαμαρά? Να είναι επικίνδυνο. Αυτό δεν περιμένει από το Σαμαρά, από τον πρωθυπουργό τη χώρα. Έχει αποδείξει πράγματα. Βρέ, εγώ το ξέρω. Για σένα, νόμιζα τα προσχήματα θα τα τηρούσαν. Ναι. Και βγαίνουν όλοι και λένε δεν έγινε και τίποτα, αυτό εκείνο. Εντάξει, έχουμε καταλάβει όλοι τι ακριβώς, αλλά επειδή τελειώνουν, οι αρχαίοι Έλληνες ενδιαφερόντουσαν λίγο και για την υστεροφημία. Ετούτοι εδώ, μέσα στον πανικό και στο αλλοπρόσαλο και στο αδίστακτο της υπόθεσης, δεν καταλαβαίνουν τίποτα και χτυπάνε κανονικά. Δηλαδή, τι θέλατε να πει ο Σταύρος Δήμας? Δεν δέχομαι τους ψήφους αυτών. Ναι. Πού σπουδάσατε δημοσιογραφία, ρε, πού? Ο Σταύρος Δήμας, αν το έλεγε αυτό, πραγματικά θα ήταν ένα σύμβουλο που το έχει ανάγκη ο τόπος αυτή τη στιγμή. Ναι. Αλλά δεν το έπανε παππούλιες. Δεν θα ήταν Σταύρος Δήμας. 10 χρόνια παππούλιες δεν τα έπανε αυτά, δεν είπαν κουβέντα. Οπότε τι περιμένεις τώρα, ότι ο επόμενος θα είναι? Όχι, δεν περιμένω. Μα δεν θα ήταν υποψήφιος. Ο Σαμαράς τον διάλεξε άλλωστε. Άσε που ακούγεται ότι ο Σταύρος Δήμας έχει υπογράψει ήδη 3 μνημόνια. Α, πριν. Πριν. Και χωρίς να ξέρει αν θα αναλάβει. Μπροστά, τι πριν. Ο άλλος θα παίρνει τα 700 πριν. Και χωρίς να ξέρει αν θα αναλάβει. Χωρίς. Δεν ξέρεις ποτέ. Θα τα κρατήσουμε. Θα τα κρατήσουμε, ξέρεις. Καλά, μπορεί να βγει ο Σταύρος Δήμας και μετά. Μη το... Να βγει. Δεν ξέρεις. Ανεξαρτήτως του ποιος θα βγει πρώτος στην κυβέρνηση. Μετά, μήπως είναι απειλή για τον τόπο. Τον αλλαγών... Άμα τον προτείνει ο Τσίπρας, μήπως είναι απειλή για τον τόπο. Θα έχει έρθει ο εθνικός κίνδυνος. Ευχαριστούμε την κυρία Νότα. Δεν λέμε επίθετο για τα μελομακάρνο που μας έστειλε. Δεν λέμε επίθετο γιατί θα εκτεθούμε όλοι μαζί. Είναι μια ακροάτρια, φανατική μια οικογένεια. Ευχαριστούμε, είναι πολύ ωραία τα μελομακάρουνα. Ήρθανε δύο κουτιά πριν λίγο. Το ένα το έχουμε φάει σχεδόν όλο και θα φάμε και το άλλο. Καλά να περάσετε. Το άλλο όχι, γιατί είναι για μένα. Ναι. Οπότε εγώ θα το φάω, δεν το φάγαμε μαζί. Έχεις δίκιο. Το δικό μου το μοιραστήκαμε όλο στο σταθμό. Στο δικό σου μόνο εσύ. Ναι. Και ξέρω πολύ καλά περί τίνος πρόκειται. Αποκαλύφθηκε για άλλη. Όχι να φάει ο σταθμός τα δικά μου τα μελομακάρουνα. Και γιατί να φάει τα δικά μου. Δεν ξέρουν οι αχαήρευτες εδώ τόσοι κυράτσες που έχουμε να φτιάξουν τα μελομακάρουνα. Τόσο ωραία μελωμένα και να μυρίζουν πορτοκάλι, όχι. Πορτοκάλι μυρίζουν. Ναι, έχει μένει μια τέτοια. Από πού τα ξεκρέμασε. Ευχαριστούμε πολύ και χρόνια σας πολλά εκεί στην οικογένεια. Καλή δύναμη και στην κορούλα σας. Ό,τι επιθυμείτε και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις και εδώ είμαστε να αναλύσουμε τον απόϊχο της πολύ ιδιαίτερης ψηφοφορίας που έλαβε χώρα πριν λίγο στο κοινοβούλιο. Στη χώρα. Εδώ λοιπόν, Ελληνοφρένεια. Αντί να χαίρεσαι που ο πρόεδρος θα είναι β' της αποδοχής. Μα δεν θα είναι. Και από χρυσαυγίτες, αριστερούς, η Φούντα. Ντροπή την άλλη αυτό. Φορά η Φούντα. Αλλά οι να ψαριανές, σου πω, οι τέτοια ψαριανοί. Που είναι η Ελλάδα, θέλει και πρόεδρους που θα έχουν στηριχθεί από φασίστες. Αυτό είναι γιατί ο πρόεδρος θα υπογράφει μνημόνια. Ο πρόεδρος θα υπογράφει μνημόνια, πράξη νομοθετικού περιεχομένου και έχει βάλει με το στυλό του. Δεν βγαίνει μελάνη, αίμα βγαίνει και βάζει την υπογραφή του. Οπότε, γιατί να μην έχει στηριχθεί και από φασίστες, όχι μόνο από δύο. Και τους υπόλοιπους 15-16 πόσοι. Έχω ένα έμαθα διάφορα. Έξω από τη Βουλή βρήκα το Μάριο το Λόλο, το φωτογράφο. Ναι. Και έμαθα, όχι από το Μάριο, γενικώς εκεί από το Σούσουρο, ο ψαριανός άρχισε να μυρίζει κοιλώτες. Ναι, καινούριο. Ναι. Το λένε. Χωρίς να τις έχουν βγάλει. Γυρίζει κάτω από τα έδρα. Πάει κάτω από τις φούστες, παιδί μου. Και στα ενδιάμεσα σηκώνει το κεφάλι και λέει Σταύρος Δήμας και κατεβαίνει πάλι κάτω. Την πάει στον Τατσόπουλο για να γνώρισει. Α, ναι, γιατί ο Τατσόπουλος έχει μια ειδίκευση. Τις μισές. Τις άλλες μισές. Τις άλλες μισές. Άμα δεν τις ξέρει, δεν είναι του κύκλου. Δεν ψηφίζουν Σταύρο Δήμα. Παρόν, οι άλλες μισές, παρόν, παρούσες. Ο Τατσόπουλος την άλλη εβδομάδα θα ψηφίσει. Δεν ξέρω. Τρεις-τέσσερις θα βρεθούν την άλλη εβδομάδα. Είναι και αυτά, δεν ξέρω τι γίνεται. Ας πούμε, η Φούντα που παραιτήθηκε σήμερα από τη Δημάρ ψήφισε παρόν. Αλλά την άλλη εβδομάδα ψήφισε Σαμάρα. Γιατί ο Μελάς τι έκανε την πρώτη εβδομάδα. Ναι, έτσι. Είναι τα 80-60-70%. Κάτι δεν τρέπονται όλοι αυτοί. Ποιος θα τραπεί. Την ελάχιστη τσίπα δεν έχουν. Ναι, και τώρα μπορεί ο καθένας, επειδή μπήκε και στο αρχείο υπόθεση και δεν έλαμψε η δικαιοσύνη με την απόφασή της, να υποθέσει ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει και είναι εντός κλίματος. Και εμείς θα υποθέσουμε τα χειρότερα για όλους αυτούς που άλλαξαν από τη μία εβδομάδα στην άλλη και κυρίως αυτούς που θα αλλάξουν από τη μία εβδομάδα στην άλλη. Σταμάτησε το σούσουρο, βέβαια, έτσι, χθες με το. Με συνοπτικές διαδικασίες, το σούσουρο αυτό μέχρι την επόμενη εκλογή ότι, ότι μπορεί να χρηματίσει. Η μελανότερη και σελίδα στην ιστορία της δικαιοσύνης είναι. Η μελανότερη σελίδα, και να σου πω, μπορεί να έχεις και κρίση, να έχεις και φτώχεια. Αν δεν έχεις δικαιοσύνη σε μια χώρα, τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα. Δεν υπάρχει χειρότερο, γιατί την κρίση μπορεί και να την ξεπεράσεις. Αλλά ήταν το καταφύγιο όλων. Ένιωθες ότι ό,τι και να γίνει, καμιά φορά αυτά οι ηθικές αξίες έχουν μεγαλύτερη αξία από τις υλικές αξίες. Πολλές φορές. Και βλέπεις εδώ ότι το έχει τσαλαπατήσει αυτό η ομάδα που διοικεί τη χώρα, Μαξίμου, Βενιζέλος και όλοι οι υπόλοιποι, έχουν καταπατήσει και τη δικαιοσύνη. Από τη Μανολάδα να ξεκινήσεις, που τους είχαν πυροβολήσει. Κανονικά, ψυχρό. Και τους αθώσει, γιατί λυπέσαν οι σφαίρες από πάνω προς τα κάτω. Έχουν και γελία σκεπτικά όλοι αυτοί. Λογικό όταν σκέφτεσαι έτσι. Μέχρι ετούτο εδώ το χθεσινό. Βλέπεις πού ακριβώς έχουν οδηγήσει τη χώρα. Καλά, δεν ήταν Έλληνες τώρα, μεταξύ μας. Ναι, δεν πυροβολήσαν Έλληνες. Αυτό το θυμάμαι κι εγώ. Ναι, έχεις δίκιο. Άιντε βλακίες τώρα, τα Ελληνόπουλα δεν κινδύνευσανε. Λοιπόν, και βιάζονται όλοι να κλείσουν την υπόθεση. Θα ακούσουμε τώρα τρία αποσπάσματα. Βιασύνης για να κλείσει η υπόθεση Χαϊκάλη. Ναι. Η Άννα Μισελ πρώτη. Την υπόθεση Χαϊκάλη, ο κόσμος πώς την κρίνει? Κοιτάξτε, ελπίζω ότι. Μονοπολεί το ενδιαφέρον. Σφραγίζει τις εξελίξεις, σφραγίζει. Άρα λοιπόν δεν γίνονται τα πράγματα όπως τα θέλουμε. Γίνονται όπως είναι. Η υπόθεση Χαϊκάλη είναι μια πολιτική ανομαλία την οποία έχουν κατασκευάσει αυτοί που δεν θέλουν να γίνει, να βγει πρόεδρος της Δημοκρατίας και να πάμε στην επόμενη μέρα σε συνθήκες ομαλότητας. Αυτό είναι η υπόθεση Χαϊκάλη. Και εγώ πιστεύω. Εγώ πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός πρέπει να την βάλει και αυτή στο αρχείο εκεί που την έβαλε η δικαιοσύνη. Πρέπει να κλείσει, δεν χρειάζεται να τα συζητάμε. Έλα να τελειώνουμε. Τελειώσαμε. Έλα, έχει τελειώσει ήδη. Τώρα ήταν ένας γραφικός και τελείωσε. Η Σοφία Βούλτεψη. Αυτά που παρακολουθούμε είναι απίθανα. Εδώ πρόκειται για μια καθαρά εσωτερική υπόθεση του κόμματος Καμένου Χαϊκάλη. Μεταξύ τους παρακολουθούσαν ο ένας τον άλλον. Μεταξύ τους. Εσωτερική ήταν υπόθεση. Φανάρι ήταν. Ωραία. Καραμπινάτη περίπτωση. Αυτά, σωστά όλα αυτά. Όμως ο Αποστολόπουλος, αυτός ο γραφικός και ανεξάρτητος Έλληνας που πήγε εκεί να κάνει ό,τι. Με δικηγόρο το Σαράκι. Ναι, δεν έχει σημασία. Όλα αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα. Χρησιμοποιεί το όνομα του Σαμαρά. Καλά, δεν ακούσαμε όλοι. Καλά, ακούσαμε. Δεν νιώθει ο Σαμαράς την ανάγκη να πει. Έλα εδώ, γιατί χρησιμοποιείς το όνομα. Έκανε μήνυση στο Χαϊκάλη. Ναι, γιατί κάθεσαι και ακούς το όνομά μου. Γιατί ακούς το όνομά μου. Και δεν αντιδράς. Και δεν αντιδράς. Ο ένας σε μπλοφάρει ήθελε. Στον άλλον που στο όνομα του Σαμαρά κάνει δοσοληψίες. Τίποτα. Δεν αισθάνονται όλη αυτή την ανάγκη να το διερευνήσουν. Πάει μαθημένοι, δεν. Ευτυχία. Ευτυχία. Από πού. Αξιοπρέπεια. Μπορεί ο καθένας να πηγαίνει και να τάζει διάφορα στο όνομα κάποιου και χωρίς να αντιδράς καθόλου εσύ. Ναι. Ναι, τελικά, αν πρόκειται για τον Αντώνη Σαμαρά. Ναι. Εκτός αν είναι ο ίδιος. Από πίσω. Δεν ξέρω. Ούτε εγώ ξέρω. Δεν έχουμε απόδειξη. Δεν έχουμε καν ενδείξεις. Έχουμε όμως βίντεο. Βίντεο μόνο. Αλλά απόδειξη δεν έχουμε. Όχι. Ούτε και αυτό θεωρείται απόδειξη. Σου είπα ότι έδωσα συνέντευξη στο Ράι. Στη Ράι. Στη Ράι. Την Ιταλική. Ναι, σε όλα τα Ράι. Δηλαδή έτσι, συνέχισε όλα τα Ράι. Δηλαδή, ρώτησε στο Ράι Ούνο και μου λέει όχι μόνο στο Ούνο. Και τον είναι και στο Ντου και στο Τρέ. Και τι σου ήρθε στον Τζολιά, δημοσιογράφο του Ιταλού. Ήρθε, ναι, ένα ωραίο έτσι μαφιόζο. Σαν τον Ανδρεώτη ήταν. Άμα κάποιο συστημάτι που ήταν ο Ανδρεώτη. Σαν τον Ανδρεώτη ένα. Τι σε ρώταγε. Για το Σαμαρά. Σε τι γλώσσα. Στα Ιταλικά. Και εσύ πώ καταλάβει. Έλα, αγάπη μου τώρα. Ξέρω. Και τι έλεγε. Παλάρι Ιταλιάνο. Και στρώντζο, μαμακούλα. Ιταλίδα από την Κυψέλη. Και τι έλεγε. Είπα για το Σαμαρά, τα είπα όλα. Τα κατήγγυλα. Δεν κατάλαβα. Στην Ιταλία. Τα κατήγγυλα. Είπα ότι είναι σωτήρας, μεγάλος. Με ρώτησε ποιος είναι κατάλληλος για πρόεδρο Δημοκρατία, αν δεν βγει αυτός. Είπα ότι ο Αντώνης Σαμαράς είναι για όλες τις θέσεις κατάλληλος πάντα. Και είχε και μια ερώτηση στο τέλος. Μου λέει, τι πιστεύετε για το ευρώ. Ότι θα είναι η τύχη του ευρώ. Εσένα ρώτησε. Για να καταλάβει την κατάντια των Ιταλικών μέσων ενημέρωση. Συντονιστείτε. Έλα τα μηχανάκια, τα τηλεορασάκια. Συντονιστείτε στη Ράι το βράδυ. Την ερώτηση για το ευρώ. Τι είπες. Ένας παράγοντας της Ελλάδας τοποθετείται για το ευρώ. Τι είπες. Είπε ότι θα έχει την τύχη. Αντιμετώπισες με υπευθυνότητα την ερώτηση. Α, γιατί ναι, από αυτή την απάντηση κρίνεται το μέλλον της χώρας. Αντιμετώπισε όλη τη διαδικασία υπεύθυνα. Ο εθνικός κίνδυνος. Ναι, αυτό είναι απάντηση. Ότι θα έχει την τύχη που του αξίζει όπως και η Ευρώπη. Α, με γρίφους μίλησες. Διπλωματικό όμως. Ναι, διπλωματικό. Καλό είναι. Καλό. Πας καλά για διεθνή καριέρα. Θα με κόψουν, πιστεύω, γιατί έλεγε για το Σαμαρά ο φίλος της Μέρκελ, το ένα το άλλο και αυτά δεν νομίζω. Έμπα είναι σε μια φάση και αυτή που ψάχνω. Λες και η Ιταλή. Εξαρτάται που θα πέσει και σε τι θέματα. Ο τρίτος που μιλάει και βιάζεται να κλείσουμε την υπόθεση, Χαϊκάλη, μετά την Άννα Μισελ και τη Βούλτεψη, είναι κάποιος συνάδελφός μας. πάμε να βγάλουμε πρόεδρο Δημοκρατία ή να μην βγάλουμε πρόεδρο Δημοκρατία, ή να πάμε σε εκλογές ή να κάνουμε ό,τι μπορεί να φανταστεί κανένας. Πάντως πολύ σοβαρότερα πράγματα από το να βάζουμε μικρόφωνα, κάμερες στον ανιχνευτή καπνού και να φέρουμε τζουμάρτη να παγιδεύσει ο ένας τον άλλο για να τον πάρει και να του πει και να σου πω εγώ τι μου είπα και ο άλλος τι μου είπε και πού είναι οι 5.000, να οι 5.000, πάρ' τις 2, δώσ' μου 3.200. Αυτά όλα, ειλικρινά το μόνο που θα ήθελα να πω πρέπει να κλείσει γρήγορα αυτή η σελίδα. Γρήγορα να κλείσει, να γυρίσουμε σελίδα. Θα ντρεπόμαστε σε μερικά 24 ώρα, σίγουρα σε μερικές εβδομάδες, μόνο και μόνο που ασχοληθήκαμε 3-4-5 μέρες με όλα αυτά τα πράγματα. Και εν πάση περιπτώσει να προχωρήσουμε γρήγορα παρακάτω. Γρήγορα παρακάτω. Όλο αυτό δεν κολακεύει κανέναν. Πρόσεξες μια σύμπτωση ταύτιση απόψεων του δημοσιογράφου που ελέγχει την εξουσία με την εξουσία. Όχι. Βάλαμε τις δύο εκπροσώπους. Μια κολοπιλάλα πρόσεξα. Ναι, εννοείται, το έχουν, είναι και στους τρεις. Ναι. Αλλά να ξεχάσουμε, να τελειώνουμε, να πάμε παρακάτω τώρα, δεν υπάρχει λόγος. Μα μην να κάνει κακό, γιατί να το συνεχίζουμε αυτό το πράγμα, δεν κάνει κακό. Πού κάνει, σε ποιους? Τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Κάνει κακό. Αντικειμενικό, αντικειμενικό. Δεν παρά τα. Τι θες τώρα εσύ? Έχεις δίκιο, πρέπει. Και είναι η δημοσιογραφία όμως που είναι απέναντι στην εξουσία. Ποιος? Α, ναι. Να σας μιλήσουμε. Ποιο, έχεις άλλο παράδειγμα για δημοσιογραφία που είναι απέναντι στην εξουσία? Όχι, αυτό. Αυτό ήταν λίγο ατυχές το συγκεκριμένο. Αυτό έχω. Έχεις άλλο? Δεν είχα άλλο. Α, μην αρχίσουμε την κουβέντα αυτή. Λαός μέρος Α. Γεια σας, Αποστολή. Γεια. Τι είναι, δε? Καλά, εσύ. Πουτάνα όλα, ε. Γιατί καλέ? Τι καλέ, πλάκα κάνει τώρα. Ο κύριος Αποστολόπουλος βγήκε στη λεωφόρο Αλεξάνδρας με 3 εκατομμύρια και προσπαθούσε να τον δοκίσει. Για να θίξει την ακεραιότητα του κυρίου Χαϊκάλη. Αυτό ή για να θίξει την ακεραιότητα του κυρίου Πρωθυπουργού που χρησιμοποιεί επί ματέω το όνομά του. Ακόμα καλύτερο, αλλά εγώ έχω ένα πολύ καλό quiz να βάλω. Α, για πες. Στην αρχή μου φαινόταν σαν πολύ δύσκολο. Μετά λέει μέτριο και μετά λέει για ηλίθιους. Εκτός από τον κύριο Πάγκαλο που δίνει μισή έως μία εκατοστιαία μονάδα στο ΣΥΡΙΖΑ, ποιος άλλος είναι αυτός που καθημερινώς τριμοδοτεί την αξιωματική αντιπολίτευση? Ο Τράγκας. Θεός εισαγόρη μου. Το ξέρω. Καλό βράδυ. Είμαι μια θεότητα. Ναι, Αποστόλη, κυρία Λουκά, είμαι, βρε, οι φασίστες είστε εσείς, βρε. Εσείς είστε. Γιατί μιλάς σιγά, Λουκά, γιατί μιλάς σιγά και βραχνή? Γιατί έτσι. Τι σου έκανε ο Ινδός? Φασίστες είστε εσείς. Α, η μωρή από εκεί πέρα που θα μας πεις τι είμαστε. Έρχεται το τέλος. Έρχεται το τέλος σας, βρε. Σατανάδες, έρχεται το τέλος σας. Οι κομμουνιστές. Ποιος ξέρει που κρύβεσαι και τα λες αυτά τώρα. Κατακομμένοι. Βγήκε στην παρανομία, Λουκά. Βγήκε στην παρανομία. Έρχεται το τέλος σας, βρε φασίστες, βρε εσείς είστε φασίστες. Ο χειρότερος φασισμός ever. Ο κομμουνισμός, ο χειρότερος. Μωρή Λουκά, δεν σε έχω ρωτήσει. Τι καταψηφίζεις? Φασίστες. Λέγε, μωρή, εδώ πέρα. Φασίστες, βρε, είστε χειρότεροι. Α, εσύ φτύρε από το χάμα. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Μιλάω με τον Αποστόλη τώρα. Ναι, ναι. Α, πριν λίγο ένας συνάδελφος, ο τεχνίτης είμαι, είπε κάποια πράγματα. Να πω εγώ δύο ακόμα. Για πείτε. Που ξέχασε να πει ο φίλος. Όχι, ξέχασε, τέλος πάντων, 1500 περίπου εργαστήρια. Καταρχήν ισχύουν αυτά που είπε ο φίλος. Ισχύουν απόλυτα. Και συνεχίζω. Εγώ το πάω παρακάτω. Α, για τράβο παρακάτω. 400 εργαστήρια περίπου με 1500 θα βρεθούν στην ανάγκη αναζήτησης πτυχιούχου. Δεν υπάρχουν αυτά τα πτυχία. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι έχουν τελειώσει τη σχολή εδώ και 10-15 χρόνια. Πάνε 50-100 άτομα που δεν δουλεύουν, οι οποίοι βεβαίως μετά από τόσα χρόνια έξω από το επάγγελμα δεν έχουν και καμία κατάρτιση επιστημονική. Ποιος θα τους ελέγξει? Πέρα από αυτό, μέσα στο νομοσχέδιο περνάει η εξής διάταξη που λέει ότι το τεχνικό εργαστήριο μπορεί να ανοίξει οποιοδήποτε αρκεί να βάλει μέσα έναν επιστημονικά καταρτισμένο από τα ΤΕΗ. Κάτι που δεν υπήρχε τώρα. Μόνο οι οδοντοτεχνίτες, όσοι είχαν άδεια δηλαδή άσκηση επαγγέλματος, άνοιγαν εργαστήρια. Λοιπόν, τώρα μπορεί και ο επιχειρηματίας. Βέβαια δεν είναι οι οδοντοτεχνίτες οι πρώτοι. Το ίδιο έχει και σε άλλα επαγγέλματα. Έτσι ξεκίνησε και με τα φαρμακεία. Ναι. Με τους ζαχαροπλάστες, λοιπόν, το ίδιο γίνεται. Δεν λέω εγώ τώρα ο πονηρός Έλληνας. Αν δεν κλείσουν λοιπόν τα εργαστήρια, τα ήδη υπάρχοντα, από πού θα βρει φτηνό προσωπικό να στελεχώσει το εργαστήριό του ο επιχειρηματίας Α ή Β που θα θελήσει να κάνει ένα εργαστήριο? Δεν θα θελήσει κανείς να κάνει αν υπάρχουν τα εργαστήριά μας. Γιατί δεν υπάρχει χώρος. Έτσι, αυτό να ακουστεί. Πρέπει να κλείσουν τα εργαστήρια τα υπάρχοντα για να μπορέσουν οι επιχειρηματίες, ένας-δύο επιχειρηματίες, να βρουν προσωπικό φτηνό τζάμπα να στελεχώσουν τα εργαστήριά τους. Καλά Χριστούγεννα, έρχονται σε δύο μέρες. Αύριο δεν θα είμαστε εδώ, διότι θα είναι η Κάτια. Αρχίζουμε, έχουμε ένα τετραήμερο. Ναι. Καλά, τα off. Λέω. Ναι, off. Και θα είμαστε τη Δευτέρα βεβαίως, Τρίτη, Τετάρτη και κανονικά με εκλογές, πρόεδρο, αγωνία. Όλη την άλλη εβδομάδα είμαστε μετά. Ανταλλάγματα, δοσοληψίες, υπόγεια, φώτα, κάμερες. Αυτό το ότι είχαν βάλει την κάμερα στον ανιχνευτή πάνω. Πόσες μέρες πριν. Φαίνεται πολύ φυσιολογικό. Ελάχιστη, δηλαδή θέλουν να κλείσουμε την υπόθεση. Αλλά ποιος μπήκε σε ένα ξενοδοχείο? Πάσε ένα ξενοδοχείο, λοιπόν. Και το λέω. Δώστε μου 10 λεπτά το χώρο. Είσαι εισαγγελέας και σου λέω άλλος, είχα βάλει και μια κάμερα πάνω στον ανιχνευτή. Δεν έχεις περιέργεια. Ποιοι συνεργάστηκαν, πώς μπαίνει στο ξενοδοχείο, ούτε στις ταινίες δεν γίνονται αυτά. Ναι. Τίποτα. Κανονικά είναι κάτι πολύ φυσιολογικό να υπάρχει στο πλάζα μια κάμερα πάνω. Είναι ικανοί να είχαν γερανό ολόκληρο, παιδί μου. Στέντικαμ, το ένα το άλλο να είχαν στήσει. Είναι ρήπτα, να μην είχε πάρει χαμπάρι. Είναι ρήπτα. Και οι ΕΕΠ τα έχουν κάνει. Κανονικά τώρα, απλά δεν μπορεί να τα αποδείξει κανείς αυτά. Λοιπόν, κάποιοι πικρόχολοι εδώ πέρα ναι. λένε εδώ ένα τσόκαρο. Σταμάτα να τρως Αποστόλη, άσε λίγα μελομακάρονα για τους άλλους. Παλιά το ζωνάρι το έδαινες γύρω από τη μέση, τώρα το δένεις γύρω από την κοιλιά. Τι να πω, δεν μπορώ να καταλάβω. Και κάποιοι ρωτάνε αν έχω, επειδή ήρθα τελευταία στιγμή, αν ήρθα με τη φουστανέλα. Όχι. Όχι. Ένα καλτσονάκι το φοράω από μέσα όμως. Νιώθω λίγο πιο ευάλωτος. Θα το πω, νιώθω λίγο πιο ευάλωτος. Εκεί που αλλάζω πάντα. Ήθελες. Πού αλλάζεις πάντα. Δεν μπορώ να πω. Στη Μεγάλη Βρετάνια μέσα. Μην πας στο πλάζα, έχει κάμερα. Στον έκτο όροφο της Μεγάλης Βρετανίας. Στο πλάζα, μην πας ποτέ, έχει κάμερα. Και θέλω να πάω να αλλάξω Μεγάλη Βρετάνια και πάνε και κάνουν διαδηλώσεις τα τσογλάνια και δεν μπορώ να πάμε στον έκτο όροφο σε μια σουίτα να αλλάξω. Είπε ο Πάγκαλος τώρα που είπες αυτά ότι αν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ έγραψε στην σελίδα του θα αυτοκτονήσουμε όλοι μαζί. Μαζί θα αυτοκτονήσουμε. Μαζί θα αυτοκτονήσουμε. Ας ξεκινήσουμε. Ας κάνει την αρχή ένα. Ναι, ναι, και μετά θα ακολουθήσουμε. Μόλις σύρουν το χορό οι άσχετοι. Άμα φύγει ο Πάγκαλος δεν έχει νόημα η ζωή. Απελευθερώστε, αφήστε το χέρι. Αφήστε το χέρι να φύγει από το ζάλογο. Ενώ αν κάναμε χώρο. Σεισμός θα γίνει στην Ήπειρο και δεν είναι τέτοια. Θα βρει έναν άλλο τρόπο, αλλά χωρίς Πάγκαλο δεν έχει νόημα η πολιτική ζωή του τόπου. Όχι, θα μου πει ότι ο Μπούκουρας. Εντάξει. Πόσα ο Μπούκουρας. Δηλαδή ένα εθνίκη που τον έκανε ο Ανδρέας. Στις απόψεις... Βασικά το μόνο εθνίκη που βγήκε και είπε ότι τον έκανε ο Ανδρέας. Γιατί δεν είναι ο μόνος. Ο Πάγκαλος ίδιος είναι. Στις απόψεις, μη σου πω ότι ο Πάγκαλος, ο Μπούκουρας είναι η σοβαρή χρυσή αυγή σε σχέση με τον Πάγκαλο. Να χαίρετε και ο Μπάμπης. Ναι, κάποιο ναι, τελικά κάποιος έγινε σοβαρός. Δύο γίνανε μόνοι και αντάμωσαν και τους άλλους. Αν και ο Μπάμπης δεν ξέρω αν τα βλέπει αυτά τώρα πια, γιατί από τυφλώνει γενικώς. Ξέρεις τι, για ό,τι μας συμβαίνει, φταίμε εμείς. Το έχεις σκεφτεί ποτέ αυτό? Όχι, αλλά μου το έχουν πει πολλές φορές. Ναι, θα το ακούσεις τώρα από την πιο έγκυρη φωνή, είναι ο αδερφός του Άδωνη Γεωργιάδη. Επιλέγουμε έναν εσωτερικό προπονητή, αλλά επιλέγουμε και από κάποιους κλήρους ποια ζωή θέλουμε να ζήσουμε. Θέλουμε να ζήσουμε με λεφτά, θέλουμε να ζήσουμε χωρίς λεφτά, θέλουμε να ζήσουμε διάσημοι, θέλουμε να κάνουμε οικογένεια. Όλα τα έχουμε επιλέξει. Αυτό λέει ο Πλάτων. Όλα τα έχουμε επιλέξει. Μα, θα μου πει κάποιος, μα κάποιοι γεννιούνται στην Αφρική και πεινούνε. Το έχουν επιλέξει? Η απάντηση είναι ναι, το έχουν επιλέξει. Κατάλαβες. Το έχει επιλέξει. Το παιδάκι που γεννιέται στην Αφρική το έχει επιλέξει. Δίκιο. Εσύ επέλεξες να γεννηθείς στους Γαργαλιάνους. Ναι, ναι. Πού θα γεννηθώ? Γιατί επέλεξες να γεννηθείς? Έχουμε καλό σύστημα παιδείας. Τους Γαργαλιάνους. Και το αποδεικνύω εγώ. Το βλέπουμε. Ναι. Πώς επιλέγει κάποιος να γεννηθεί στην Αφρική? Ξέρω εγώ. Δεν το επιλέγεις κάπως. Τι γίνεται σε αυτά τα κεφάλια? Ποια αυτά, του Λεωνίδη. Τα κενά. Όχι, δεν είναι κενά ακριβώς. Αν ήταν κενά, δεν θα λέγανε όλα αυτά. Ναι, αλλά με αυτά που είναι γεμισμένα μέσα, καλύτερα να ήταν κενά. Δεν ξέρω. Πώς επιλέγει κάποιος να γεννηθεί στην Αφρική. Ας βάλουν ένα καζανάκι στο κεφάλι του, επιτέλους ένα καζανάκι, να το τραβήξουν να αδειάσει. Δεν αδειάζει. Δεν αδειάζει με τόσο πολύ. Έχει μπουχτίσει. Το φλωτέρ έχει πρόβλημα. Δεν ξέρω αν στάπα. Έχω ένα ντεσού από τη Βουλή. Τώρα. Ένα-ένα μα τα λες. Θα τελειώσουμε σε λίγο. Καμιά αίσθηση δημοσιογραφικής. Πρέπει να τα απλώσω. Δεν γίνεται. Ωραία, άπλωσα. Θα απλώνω στην εκπομπή να αποκτήσω για το ενδιαφέρον. Ναι, ναι, ποιο είναι το ντεσού. Ο Άδωνης εκεί βγαίνει τώρα παντού και αυτά. Ναι. Πάνω σε λεκάνη. Μια λεκάνη πατάει που του κάνει μασά στα πόδια. Γιατί φοβάται με βγάλει κάλους και εκεί. Και... γιατί βγει σε όλα τα κανάλια. Έχει βγει από την πρώτη στιγμή. Και κουράζονται τα πόδια του. Κουράζονται τα πόδια, φοβάται με βγάλει και εκεί κάλους. Μην είναι ένας κάλος όλος. Είναι ντεσού, το είδες δηλαδή. Το είδες βίντεο. Από αυτούς που σου κάνει μαλάξεις τα πόδια. Ναι, ξέρω. Η έξυπνη μαλάξιση. Η έξυπνη μαλάξιση. Μαλάξιση. Η έξυπνη όμως. Έχει διαφέρει από την απλή. Φταίει και το μνημόνιο για τη Μανολάδα. Έλεος, τι άλλο θα πείτε για το μνημόνιο? Ένα υπερασπιστή του μνημονίου, φίλε, κακό ψόφο. Υπάρχει ακόμα. Υπάρχουν ακόμη τέτοιοι. Υπάρχουν. Εδώ και ο Σαμαράς λέει τα έχει σκίσει τα μνημόνια. Αν φύγει ο Σαμαράς, διακόπτεται το σκίσιμο μνημονίων κάθε μέρα, ώρα, ώρα, λεπτό, λεπτό, δευτερόλεπτο. Μπορεί να πάει ο Βορύδης να σκίσει τα υπόλοιπα, ξέρω εγώ. Ο Βορύδης να σκίσει τα υπόλοιπα μνημόνια. Με τσεκούρι. Με τσεκούρι. Και θα κόβει τα μνημόνια. Καλέ, σας είδα στο Ράι. Πότε πρόλαβα. Ήτανε live, ήτανε live. Είμαστε στο Ράι. Α, ξεφτύλα. Και live. Και την είπα. Τώρα τα θυμήθηκα. Λοιπόν, Μάστορας, ο Ψαριανός. Κάθε μέρα να λέμε τι έχει γίνει. Εσείς ρε Μάστορα, βγήκε κανένα και σε έβρισε. Ρε Μάστορα, βγήκε κανένα να σε βρίσει. Βγήκε κανένα να σου πει ότι είσαι πουλημένο. Μάστορα, όχι, δεν σου είπα πουλημένο. Βγήκε κανένα να σε βρίσει. Απαράτα μας. Το Μάστορα και το παράτα μας εδώ τώρα. Με τον Παραστατίδη. Αυτό μου θυμίζει λίγο τον Ευάγγελο Γιαννόπουλο. Λέει, δεν θα πω ότι είσαι ντενεκές. Ναι, τα έλεγε σαν... στο κανάλι 29 τα μεσημέρια. Ναι. Δεν θα είναι σαν και αυτό τώρα. Σε είπε κανένας πουλημένο. Ναι, ναι. Είναι... αυτό ναι. Θυμίζει. Τι να κάνει, αυτό, αλλά θυμίζει. Τι να κάνει και ο Ψαριανός. Και ξέρεις, ψηφίζει τι... ότι μπορεί ο άνθρωπος. Τι να κάνει. Ψηφίζει ότι μπορεί. Ναι, από πού ξεκίνησε και πού θα πάει, δεν ξέρω ο Ψαριανός. Πού θα πάει ο Ψαριανός. Στο ποτάμι. Στο ποτάμι να το πάει. Το ποτάμι φτιάχνει κοινοβουλευτική ομάδα χωρίς να, να έχουν γίνει εκλογές. Νομίζω και η Μπούκρας και αυτή χωράνε στο ποτάμι. Θα γιατί πάνε. Όχι. Γιατί όχι, όντως ναι, δεν απέχουν πολύ. Διαφημίσεις θέλεις. Πάλι μας έχεις πεθάνει. Έχεις διαφημίσεις. Μην κάνω γλωσσίτσες σε μένα. Νοήματα. Διαφημίσεις και σε λίγο εδώ πάλι. Η κάμερα από το πλάζα έχει βγει πάνω από το ταβάνι, υπάρχει ακόμα. Δεν ξέρω, έχετε το νου σας. Δηλαδή, την πρωινά τρώτε. Αν ξαναγεννήσεις κερατά από το μπουφέ δεύτερη φορά. Πήγε ο Αποστολόπουλος, την έβγαλε αφού την έβαλε ο ίδιος. Ή έχει μείνει το ξενοδοχείο, έχει την περιέργεια να την κατεβάσει. Είδα ένα συνέργειο της Νέρη απ' έξω. Μπορεί να πήγαν και ένα αερίτη. Το ξενοδοχείο δεν πρέπει να μας πει πώς μπαίνει ο καθένας μέσα στα λόμπι του. Ο εισαγγελέας. Να ρωτήσει ο εισαγγελέας. Το ξενοδοχείο. Και βάζει μια κάμερα και είναι τόσο απλό και δεδομένο. Πάντου υπάρχουν πια. Μπορεί να την πέταξε πάνω, ρε παιδί μου, σαν φλάμπερ. Το ελληνικό κράτος. Ξέρεις πώς έχει προχωρήσει. Το ελληνικό παρακράτος έχει 60 χρόνια εμπειρία. Τα είναι πολύ ωραία όλα αυτά. Τώρα τελευταία ούτε αυτά δεν κάνουν ωραία. Το παρακράτος, γιατί από το κράτος δεν υπολογίζεις, δεν περιμένεις και τίποτα. Το παρακράτος έχει διαπρέψει αυτόν τον τόπο, έχει διδάξει σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό να. Βγαίνει χτες βράδυ στους Μπογιόπουλους και στις Ακριβοπούλες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Απαπαπαπα. Έχω να σου πω κάτι σχετικό για την οικογένεια μετά. Ας το μετά. Έχω. Για όλα έχεις να πεις. Για όλα έχω να πω, βεβαίως. Και εκεί που μιλούσανε, του λέει ο Κυριάκος έκπληκτος ότι προς τον Μπογιόπουλο έχεις και ιδεολογία εσύ. Έχεις ιδεολογία. Δεν έχει συνηθίσει έτσι. Το λένε ως κάτι πρωτότυπο. Mm. Και βέβαια επισημένοντάς το στον απέναντι, παίρνουν χαρά κι αυτοί και ότι αναγνωρίζω ότι έχεις. Mm. Για μένα δεν το συζητάμε. Δεν. Και του είπε και ο άλλος κομμουνιστής και τέτοια και έκανε τις δηλώσεις. Βέβαια και ο άλλος δεν ήθελε και πολύ, δεν είναι κομμουνιστής. Ποιος? Ο Μπογιόπουλος. Τι είναι? Μαρξιστής. Το χάλασε. Λενινιστής. Προλεταριακός διεθνιστής. Τι κατάλαβε ο Κυριάκος από όλα αυτά? Τώρα να μας πει ότι είναι και αντισταλινικός. Να τραβήξω τα στήθια μου. Εγώ σου λέω τι είπε χτες. Α, τι είπε χτες. Μέχρι τώρα λέγανε δεν είμαστε αριστεροί, είμαστε κομμουνιστές. Τώρα το σπάνε και σε δίφραγκα. Πού θα πάει αυτό? Οι κομμουνιστές. Α, οι κομμουνιστές. Δηλαδή θα είναι και τα τρία. Όλα μαζί. Τη ζωή δύσκολη αυτή. Αυτοί οι άνθρωποι. Πες μια κουβέντα θέλει ο λαός. Μα να καταλάβουμε μια κουβέντα. Να την καταλάβουμε μια κουβέντα. Μην μας βάζεις όρους. Αν το καταλαβαίνει ο Κυριάκος, το καταλαβαίνει και ο λαός. Δεν το κατάλαβα. Άρα πού να καταλάβουμε εμείς. Ο Κυριάκος τίποτα. Σου λέει μάλλον καλά είναι αυτά. Να μην του πω τίποτα τώρα. Τι να πει τώρα. Γιατί μπορεί να το ρωτάει. Εσείς τι ιδεολογία έχετε, κύριε Μητσοτάκη? Αυτά ακούει ο Τράγκας και λέει ότι το βράδυ τι γίνεται. Και λίγα λέει. Μόνο Μαδούρο Radio. Και λίγα λέει. Πώς το είπε το Τσάβες, τι άλλο είπε. Τσάβες Radio. Τσάβες. Και Μαδούρο και Radio. Και λίγα είναι. Και Βενεζουέλα. Και λίγα είναι. Όλοι ένα ζώο. Καράκας. Να γίνουμε όλοι ένα Ζόζεφ Radio. Ζόζεφ. Γιώζεφ. Α, Γιώζεφ. Ποιος είναι ο Γιώζεφ? Άστο. Λοιπόν. Ιωσήφ. Όχι. Γιώζεφ. Σκέτο. Το μικρό του. Ναι. Ευχές λοιπόν, μια και έλεγε για Μητσοτακέκο, ευχές από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κώστα Μπακογιάννη. Γιατί μου στέλνουν Μητσοτακέ κάθε φορά στην εκπομπή μηνύματα, δεν το καταλαβαίνω. Τα στέλνουν έτσι κι αλλιώς τώρα. Και λέει, άκου, έχει. Πες αυτό γιατί πρέπει να τελειώσουμε. Έλα, θα τελειώσουμε. Έχει χριστουγεννιάτικο δέντρο που κρέμεται αντί για μπάλα ένα αυγό κόκκινο βαμμένο. Και λέει, στη Στερεά Ελλάδα, εμείς βλέπουμε πιο μπροστά από την πρωτοχρονιά. Έλα, ρε Κώστα. Και έστειλε χριστουγεννιάτικα ένα κόκκινο αυγό. Ένα κόκκινο κρεμασμένο σε ένα δέντρο. Ποιο είχε την ιδέα και ποιο την υλοποίησε? Ο Κώστας ο Μπακογιάννης. Τα Χριστούγεννα. Παριόταν. Αυγό. Τι οικονομία. Μια κάτα. Και το Πάσχα τα ίδια. Σωστό, σωστό. Εμείς σα τα είχαμε πει από τα Χριστούγεννα και θα στείλει την ίδια. Υγεία, χαμόγελα και φως. Θα στείλει την ίδια κάρδα και θα πει: εμείς σα τα είχαμε πει από τα Χριστούγεννα. Είχαμε προβλέψει. Βλέπαμε τότε μπροστά. Πολύ μυαλό η οικογένεια, όντω. Να είναι καλά. Και όσο περνάνε τα χρόνια, νομίζω γίνεται και καλύτερη. Με τη CIA τι γίνεται? Εντάξει, αν δεν τα λέω τόσο πολύ. CIA. Τη CIA, πια. Τι άλλη σχέση μπορεί να έχουν με αυτό? Τελειώσαμε εδώ. Εδώ τελειώνουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλά να περάσετε όλες αυτές τις μέρες. Live θα είμαστε τη Δευτέρα μαζί με την προκήρυξη των εκλογών. Γεια σας. Έλα, φίλε, τι κάνεις? Έλα, ρε. Πάρε το κορίτσι μου, έλα. Πάρε το κορίτσι μου, είπε. Καλησπέρα, αγάπη μου, έλα. Άσε το μαλάκα. Έλα στον τολάκα, σε μένα. Έλα να σου πω. Τι θες? Αποστολή, άμα βλέπω το μελάκι βγαίνει στην τηλεόραση μου ανακατεύονται τάντερα. Ένα πουλημένο το Μάρι είναι γειτονάς μου, μένει απέναντί μου. Τότε είναι εμπάθη. Αυτό είναι εμπάθη. Επειδή είναι γείτονας και, τεινάζει τα χαλιά απέναντι και σου έχει τη σκόνη. Α, η παράτα μας. Όχι τα χαλιά, μα μου παίρνω για από κάτω. Τι τεινάζει, την αξιοπρέπειά του? Ό,τι έχει ο καθένας τεινάζει. Δεν σε ακούρε, πώς. Τι τεινάζει, την αξιοπρέπειά του? Ό,τι έχει ο καθένας τεινάζει. Ποια αξιοπρέπεια έχει αυτό, για πες. Έλα, Αποστολή! Έλα, Λούνα Ρώσα, αστέρι μου! Έλα, τι έγινε, αγόρι μου! Καλά! Όλα καλά, τι λέει εκεί πέρα? Καλά! Χιόνισε? Όχι! Όχι, δεν χιόνισε? Πού είσαι, χιόνισε κάπου? Ναι, ρε, σε χιονίζει τώρα στην Αθήνα, δεν το πήρε καμπάρι! Είδες! Με το που φύγαν οι Σύριοι από το Σύνταγμα και χιόνι ήρθε! Άρε, τη π***να θα γίνει στον τουρισμό! Άντε, άντε! Καλή ανάσταση με τα Χριστούγεννα μαζί! Ναι, ναι! Είναι ένας τύπος στα βόρεια προάστια, στα σαλόνια μέσα. Ο Ρούμπης. Αν βάζανε το Ρούμπη, θα την είχε κάνει τη δουλειά για πλάκα. Ο Ρούμπης ποιος είναι αυτός που λέει Ρούμπη, Ρούμπη, Ρούμπη, Ρούμπη. Ξέρουν οι πολύ μεγάλοι στα βόρεια προάστια, το ξέρουν το Ρούμπη, το Δημητράκη. Αυτός είναι ή το άλλο του Σούπερ Τραμπ. Rudy's on a train to nowhere, halfway down the line. Rudy's on a train to nowhere, halfway down the line. Halfway down the line. He don't wanna get there, but he needs time. He needs time. He needs time for living. He needs time. He needs the time for living. He needs time for someone just to see him. Τέλος πάντων, δεν θέλω να πω περισσότερο για το φίλο μου το Ρούμπι. Λοιπόν, να σου πω κάτι, πώς θα κατάφερε ο Γατόπαρδος έτσι. Του βγήκε και το μάτι και το όνομα. Έσπασε την παροιμία, τη διέλυσε στα δύο, ε. Έλα, Αποστολή. Έλα, ρε. Να σου πω. Τι θες. Είπα αυτό εδώ το τεχνίδι του. Πάντω θα κλείσουν τα εργαστήρια. Ναι. Μα αποκλείεται. Σου κάνει και σε ένα εντύπωση. Σου βορίζει τέτοια πράγματα. Τόσε εκπομπέ μαγειρική έχει. Όλα γλυκά μαγειρεύουν. Πάνε χαλά στα δόντια λωνών για να έχουν δουλειά. Και έχει και παράπονο. Το θέμα δεν είναι ότι έχουμε πολλέ εκπομπέ μαγειρική. Τότε. Ότι έχουμε και πολλέ πολιτικέ μαγειρέματο. Άρε, φίλε. Ψαγμένο, ε. Ψαγμένο. Επίση, έχω και δεύτερο. Δεύτερο. Επίση, εκπομπέ μαγειρική δεν είναι μόνο αυτέ που βλέπει το μοσχάρι να κόβεται στο ξύλο. Είναι και αυτέ που σου παρουσιάζουν συνταγέ με δημοσκοπήσει. Αποκλείεται, ρε. Αυτά δεν είναι μαγειρεμένα. Εκεί να δεις μαγείρεμα. Εκεί να δεις μαγείρεμα. Μια ερώτηση. Ναι, ναι, τι ερώτηση, για πες. Να σου κάνω μια ερώτηση. Να σου κάνω μια ερώτηση. Τέτοια. Σε αγαπάει όπως εγώ. Λέγε. Παρόμοια, όχι τέτοια. Να σου πω, ρε, πώς αντέχετε εκεί μέσα. Αντέχουμε. Ξέρω τι θα με ρωτήσει. Αντέχουμε. Αντέχουμε every καρυδιά καρύδι. Άιντε, Μαρή.